radyo tiyatrosu. Şapkacı Kadın. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Mahmut Acar. Montaj Didem Türkmen. Sevgili Joffrey, bugün seninle geçireceğimiz son gün. Hatta son saatlerimiz. Ne olur kızma bana. Seni istemeyen ben değilim. Sevgili nişanlım Serpil'in annesi olacak. O hayvan sevmez kayınvalide. Kabahat bende değil Joffrey. Ne diyordum? Kayınvalidem ya kızım ya köpeğin deyince... çaresiz kızınız demek zorunda kaldım. Anla beni Joffrey. Yalvarırım anla beni. Seni tercih edemezdim herhalde değil mi ya? Joffrey! Joffrey dur, nereye gidiyorsun? Hoş diyorum sana pis hayvan. Kahrolasıca yepyeni şapkamı ne hale soktu. Bırak şapkayı diyorum sana. Uyuz et, bırak yoksa vururum şimdi seni. Vurun şunu Kerim Bey. Baksanıza şapkamı nasıl ısırıyor. Canım neler oluyor orada? Senin namussuz piren torbası seni. Bırak şapkayı diyorum, bırak. Şuraya bakın, şapkamın yarısını koparttı kaçıyor. Durdurun, yakalayın onu lütfen. Aman Allah. Joffrey delirdin mi sen? Ağzındakiden öyle bakayım. Ne olacak, benim şapkamın yarısı beyefendi. Ne? Sizin şapkanız mı? Evet bayım. Hanımefendinin şapkası köpeğiniz olacak. Bu uyuz it onu çimenlerin üzerinden kapıp yemeye kalkıştı. Joffrey bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik. Çabuk ver bakayım ağzındaki o şapka parçasını. Hadi. Ver diyorum sana. Sen ne zamandan beri hasır şapka yemeye başladın ha? Ver bakayım. Ver. İşte. Buyurun hanımefendi. Ya ama parçalanmış bu şapkayı nasıl takarım ben başıma? Şu hale bakın. Hasır şapkam ne hale geldi? Tazminini istiyorum. Hem de hemen. Evet. Bayanı duydunuz bayım. Hemen hanımefendiye yeni bir şapka alarak tazmin edeceksiniz. Hem de aynı şapkadan almanızı istiyorum. Aynı şapkadan mı? Bayanı duydunuz bayım. Köpeğinizin parçaladığı şapkanın aynısından istiyorum. Bir dakika bayım. Ağır olun bakalım. Bu köpek eskiden benimdi. Ne demek eskiden benimdi? Yani şimdi sizin değil mi bu? Pek sayılmaz. Biraz önce onunla vedalaştık. Nasıl vedalaştınız? Bu akşam evleniyorum. Müstakbel eşim ve kayınvalidem köpek sevmedikleri için az önce onunla hazin bir veda merasiminden sonra ayrıldı. Yani sizin başınızdaki şapkayı ısırdığı zaman o artık bana ait olmayan bir köpekti. Bana bakın bayım, laf cambazlığı yaparak bu işten sıyrılamazsınız. Ayrılsanız da ayrılmasanız da köpek sizin köpeğiniz. Tabii şapkamı ısırdıktan sonra sizin yanınıza gelmesi bunun bir ispatıdır. Hadi bakalım müstakbel damat. Seni hastanelik etmeden hanımefendiye hemen yeni bir şapka al. Bana bakın bayım. Öyle hastanelik mastanelik gibi laflar edip de asabımı bozmayın. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Tabii çok haklısınız. Kendimi size takdim etmeyi unuttum. Ben deniz siyah kuşaktan karate hocası Kerim Kulkurur. Karate hocası mı? Ya bu kadar takdim yeter. Şimdi bayana yeni bir şapka alıyor musunuz? Almıyor musunuz onu söyleyin. Tamam canım tamam tamam, sakin olun sakin olun. Ben almam demedim ki zaten. O halde? Ne var ki hanımefendiye yeni bir şapka alacak kadar vaktim yok. Az önce nikahım olduğunu söylemiştim. Bu yüzden parasını vereyim, siz kendiniz alın. Hayır efendim, biz niye alacakmışız? Siz alıp getireceksiniz. Evet, hanımefendiyi duydunuz. Biz para değil şapka istiyoruz sizden. Allah Allah ya, anlamıyor musunuz? Bu akşam evleniyorum dedim size. Şapkanız mı önemli, benim nikahım mı? Bana ne sizin nikahınızdan canım? Şu anda şapkamdan daha önemli hiçbir şey olamaz. Evet duydunuz bayım, hanımefendinin şapkası daha önemli. Siz çok oldunuz ama. Hadi Joffrey kaçıyoruz oğlum, hadi. Bana bak. Utanmadan bir de kaçıyor. Dur diyorum sana. Dur. Yakalayın şunu Kerim Bey. Kaçarsa mahvolurum. Mutlaka aynı şapkadan aldırmalıyız ona. Merak etme Suzan Hanım, hemen yakalarız. Takip edin beni. Pakize, karım nereye gitti? Bilmiyorum Zihni Bey. Sabahleyin sizin ardınızdan o da çıkıp gitti. Peki nereye gideceğini söylemedi mi sana? Yok, bir şey demedi. Süslendi püslendi, gidiş o gidiş. Allah Allah, nereye gider ki? Sakın terzisine ya da kuaförüne gitmiş olmasın. Evet evet, mutlaka ikisinden birine gitmiştir. Pakize, sen Sultan'ın terzisiyle kuaförünün yerini biliyor musun? Bilmiyorum beyefendi. Bilmiyor musun? Hı. Oo. Ya git bak bakalım orada mı? Bulursan hemen söyle de eve gelsin hadi. İyi peki. Beyefendinin nikahı için gelen çiçekleri şöyle masanın etrafına koyalım. Evet. Gayet yakışıklı durdu burada. Beyefendi mi geldi acaba? Allah Allah. Ah! Merhaba. Pakize sen misin? Yo, onun fotokopisiyim. Niye öyle bakıyorsun yüzüme Niyazi? Beni gördüğünde pek mi şaşırdın? Şaşırdım tabii. Sen pek gelmezdin de. Yalnız mısın? Yalnızım. Hurşit Bey köpeğinle parka gitti. Girsen içeri. Hayırdır? Neden geldin? Mamizin Bey yine karısını arattırıyor bana. Ben de vakit geçireyim diye sana geldim. Yok ya, adam karısının nereye gittiğini bilmiyor mu? Nereden bilsin? Kadın ondan genç ya, birini bulmuştur mutlaka. Ayıp ayıp, beynin hanımın için böyle konuşma. Hem nereden biliyorsun kadının kocasına ihanet ettiğini? Her gün kocasının ardından süslenip püslenip evden dışarı çıkan kadın sence nereye gidiyordur? Peki kocası bir şey demiyor mu bu gitmelerine? Demesine diyor da kocayı dinleyen kim? Zihni Bey eve gelip de karısını bulamayınca acısını benden alıyor. Ondan sonra da karısını bulmam için İstanbul'da ne kadar akrabası varsa beni onlara gönderiyor. Ha, güzelim, hizmetçi bir uşağın işi bu. Biz ne kadar işimizi aksatmadan yapsak da ev sahipleri öfkelerini bizden çıkarlar. Pakize. Ne? Hazır evde kimse yokken gel seni bir öpeyim kız. İstemem. Gel diyorum kız. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Öpeceğim sadece. Olmaz dedim ya. Aman başka bir gün. Aman Pakizeciğim. Hemşeri değil miyiz? Sen de cangırlısın, ben de cangırlıyım. Aman iyi bir hemşeriyiz diye bütün cangırlıları öpemem herhalde değil mi? Korkma canım. Topu topu 100,000 nüfusumuz var. Sen öpme işini bir tarafa bırak da söyle. Hurşit Bey'in evleneceği kız güzel mi bari? Vallahi kız güzel ama anası bir felaket yani. Neden? Tam bir menli felaket. Cadoloz, şirret bir şey. Tövbeler olsun. Ben anası ölü olan bir kızın üstüne bir kamyon para verseler bana vallahi yine de almam. Peki beni alır mısın? Sen mi? O ne biçim laf kız? Sen zaten yarı yarıya benim nişanlım sayılırsın. Hadi gel. Hemşerine bir öpücük ver bakalım. Yapma. Yapma diyorum. Şimdi beyefendi görür. Ya o beyefendi itiyle parkta dedim ya. Hadi kız nazlanma, bir yanak ver. Yapma dedim sana. Eğlenmeden önce öptürmem kendimi. Hadi çok sen hemen tutul buradan. Kulübüne git oğlum hadi. Sakin. Bizim bey parktan dönmüş ama seni burada görmesin. Ben ne yapacağım peki? Şuradan balkondan atla kaç. Tamam. Sonra görüşürüz. Tamam oldu. Beyefendi neden erken geldiniz? Niyazi neredesin sen ya? Buradayım beyefendi. Ne oldu? Sizin yüzünüz kızarmış. Koştunuz mu yoksa? Sorma başıma neler geldi Niyazi. İnşallah izimi kaybetmişlerdir. Kimler efendim? Bir adamla bir kadın. Ben kaçarken beni takip ediyorlardı. Neden? Kavga mı ettiniz onlarla? Evet ama Joffrey'nin yüzünden. Ne yaptı biliyor musun? Ben bankta otururken çimenlerin üzerinde fingir deşen bir çiftin yanına gidip kadının şapkasına saldırdı. Ha, aman iyi ama şapkaya neden saldırdı Joffrey? Ona öyle kötü huylar yoktur ki. Şapkanın tepesinde süs niyetine bir kemik vardı. Joffrey onu hakiki kemik sanmış. Hay Allah. Peki sonra? Şapkanın bir ucu Joffrey'nin ağzında, bir ucu kadının elinde çekiştirip dururken birden şapka ortadan ikiye ayrılmaz mı? Eyvah, şapka gitti desene. Peki sonra? Kadının yanındaki adam yapıştı yakama, şapkanın yenisini isterim diye tutturdu. Adam da maşallah sırım gibi. Karate hocası mıymış neymiş? Canım şapka dediniz kaç paralık şey ki? Siz de verseydiniz parasını. Bu akşam nikahınız var. Sinirlerinizi bozmaya değer mi? Para teklif ettim ama keçi gibi inatçı ikisi de. İlli de Joffrey'in ısırdığı şapkanın aynısını alın getireceksiniz dediler. Ya bu saatten sonra tepesinde kemik bulunan bir şapkayı ben nereden bulurum ya? O da doğru ya. Peki sonra ne yaptınız? Ne yapacağım? Tabanları yağlayıp doğru buraya kaçtım. Peki onlar? Peşime düşmüş beni kovalıyorlardı. Ay ister misin izimi bulup da buraya kadar gelsinler? İşte o zaman mahvoldum demektir Niyazi. Birazdan müstakbel karımla kayınvalidem de gelecek buraya. Tam bir curcun olur valla. O elinizdeki şey ne öyle? Bu mu? Ha. Ne olacak? Joffrey'nin kopardığı şapkanın parçası işte. Elimde kalmış al şunu. Ha, al da ne yaparsan yap. Ah, Hazırlıkları bitirdin mi ha? Ne yaptın? Bitirdim efendim. Nikah kıyacak memurun önüne konacak masayı hazırladım. He. Şahitlerin iskemlelerinin önüne koydum. İyi, tamam tamam. Hadi git sağa sola dolaş bakalım. Eksik yedik var mı? Kayınvalide geldiğinde seyranlık ağzını açmasın bize. Peki efendim. Hı. Of be. Amma hareketli bir gün geçirdim ha. Neyse. Akşama evlenmiş olacağım ve çektiğim bu kötü günü de unutacağım. İşte müstakbel karının annesi. Buyurun. Bunlar şapkası ısırılan kadınla karate hocası adam. Evet ya, biziz. İyi ama siz de nereden çıktınız ya? Elimizden kurtulacağını mı sandın terbiyesiz herif? Lütfen Kerim Bey, hadise çıkartmayın ne olur. Hı, merak etmeyin Suzan Hanım. Eğer karşımdaki bu sünep herif bir aksilik etmezse ben de bir tatsızlık çıkartmayacağım tabii. Tamam tamam da benden ne istiyorsunuz beyefendi? Önce kenara çekil de içeri girelim. Buyurun Suzan Hanım. Bir dakika, evime böyle izinsiz giremezsiniz. Girdik bile. Canım ne istiyorsunuz benden? Köpeğinizin ısırdığı şapkanın yenisini istiyorum. Evet hanımefendiyi duydunuz. İtiniz tarafından parçalanan şapkanın aynısını ve yenisini istiyor. Bakın anlamıyorsunuz. Benim bu akşam nikahım var. Müstakbel karımla kayınvalidem birazdan burada olacaklar. Bu sizin sorununuz bayım. Ortada bir olay var. Şapkanın yenisini getirmeden ne evlenebilirsiniz ne de balayına çıkabilirsiniz. Evet, şapkamı almadan şuradan şuraya bir adım bile atmadım. Hayda, çattık ya. Daha çatmadınız bayım. Eğer çatarsanız vücudunuzda sağlam bir tek kemik bırakmam. Karate hocası olduğumu söylemiştim. Lütfen sakin olun Kerim Bey. Hani kızmayacağınıza söz vermiştim. Ama bu durumda... Olsun şimdi... siz yine de sakin olun. Hanımefendi çok doğru söylüyor bayım. Sakin olun, sakin olun. Hem siz bu işi neden karışıyorsunuz ha? Köpeğim sizin şapkanızı ısırmadı ki. Ne demek ben niye karışıyorum? Hanımefendinin arkadaşı olduğuma göre elbette karışırım. Ya... Demek arkadaşısınız öyle mi? Evet. Çimenlerin üzerinde yatmanızdan tahmin etmiştim zaten. Şapkayı ancak evli bayanlar giyer. Şüpheli bir durum var ortada galiba. Yok, yanılıyorsunuz. Kerim Bey benim şeyimdir, kuzenim. Onunla çimenlerin üzerinde konuşuyorduk sadece. Şapkasız mı? Ve yere uzanarak öyle mi? Bana bak densiz herif. Sen çok oldun ama. Şimdi seni ben böyle... Lütfen Kerim Bey. Lütfen sinirlerinize hakim olun. Bakın. Biraz sonra nişanlının annesi buraya gelecek. Bu şu tartışmaya bir nokta koysak da gitsiniz artık. Ha? Suzan Hanım'a yeni bir şapka almadan bir yere gitmeyiz. Eyvah. Geldiler işte. Yandım, mahvoldum. Lütfen gidin buradan. Bu şapka meselesini daha sonra konuşuruz ha. Sonra bir neticeyi de bağlarız. Beyefendi doğru söylüyor Kerim. Bir yabancı erkeğin evinde yakalanırsam mahvolurum. Gidelim hemen. Müstakbel damadım evde mi Niyazi efendi? İçeride efendim, yeni geldi. Çabuk gidin buradan, sizi görmesinler, çabuk gidin. Ama nereye gideceğiz? Dışarı çıkarsak bizi görürler. Geldiler işte. Siz Suzan Hanım, siz şu soldaki odaya. Bayım, siz de sağdaki odaya girin. Çabuk olun hadi. Hadi kızım, hadi gel. Çok şükür. Hayrola damat, niye şükrediyorsun? Sizlere efendim, sizlere şükürler olsun. Geldiler şükürler olsun diyordum. Neyin var Hurşit? Yüzün bembeyaz olmuş. Hasta mısın yoksa? Yo, çok iyiyim. Yani biraz başım ağrıyor. Bana bak damat, nikah günü hastalık çıkartma başıma. Yok canım, iyiyim dedim ya efendim. Ne kadın be, daha evlenmeden kaynanalığa başladı. Bir şey mi dedin? Ben mi? Yok canım, yok şey yani nikaha daha çok vakit var. Siz isterseniz yukarıya çıkıp biraz dinlenin ha, ne dersiniz? Niye çıkacakmışız yukarı? Şu yan odaya girer dinleniriz. Hadi gel kızım. Peki anne. Hayır, orası olmaz. Oraya giremezsiniz. Niye olmuyor yol, niye giremiyoruz? Şey var orada efendim, şey var. Ne var Hurşit? Pire var efendim orada, pire. Niyazi'ye pire ilacı döktürdün mü? Ay evinde pire de mi var damat? Aman biz de evimize taşımasak bari. Ay çok korkarım. O zaman öbür odaya gidelim anneciğim. Hadi gel. Hayır. Orası da olmaz. Oraya da giremezsiniz. Bu odanın nesi var Hurşit? Yoksa orada da tahta kurusu mu var damat? Evet. İyi tahmin ettiniz valide hanım. Tahta kurusu var. Orayı da ilaçladık efendim. Ay kızım, sen bu adamın evinde nasıl yaşayacaksın? Baksana ne kadar haşerat varsa evi istila etmiş ayol. O sizin elinizdeki ne öyle muhterem kayınvalideciğim? Görmüyor musun? Çiçek saksısı. Saksı olduğunu görürdüm de. Yani neden kucağınızda taşıyorsunuz onu sordum. Nikah kıyılırken kızıma uğur getirsin diye masanın üzerine koyacağım. Ah canım, pek de güzel bir çiçekmiş. Ah ah. Ay, elime battı. Ne çiçeği bu ya? Ay bir alemsin damat. Ne çiçeği olacak ayol? Kaynana dili. Ay, kaynana dili. Elime batsın kaynana dili. Damat. Damat, ağzından çıkanı kulağım duysun. Böyle densizlikler yaparsan kızımı vermekten cayarım ona göre. Ama anne. Sus. Koca delisi sen de. Hadi yukarı çıkıp dinlenelim biraz. Peki anneciğim. Oh, az kalsın odalara gireceklerdi. Hay Allah, canım ne olacak şimdi bu işin sonu ya? Bir şey, gittiler mi gittiler mi? Gelebilir miyiz? Gelmesine gelin ama hemen gidin evimden. Hemen, çok rica ediyorum. Herhalde içeride konuşmaları duydunuz. Kaynanamın nasıl bir kadın olduğunu anlamışsınızdır. Sizleri burada görürse rezalet çıkarır. Televizyonun ana haber bültenine düşeriz vallahi. Ay Allah korusun. Vallahi kocam keser beni. Hadi gidelim Kerim Bey, ne olur. Yalnız bu meselenin burada kapandığını sanma beyefendi. Tekrar geleceğim ve şapkanın hesabını soracağım size. Tamam tamam, sorarsınız. Gelin tabii gelin. Hadi yürü gidelim. Bir dakika, bir dakika, koridora bakayım. Tamam tamam, iyi iyi, kimse yok. Hadi gidin, hadi gidin artık. Hadi. Kapının oradan sesler geliyor. Duralım, burada duralım, durun. Ah, demek Orçuk Bey'in köpeği kadının şapkasını yemeye kalkışmış öyle mi ya? Kadın şapkasını çıkarmış, adamla çimenlerin üzerinde muhabbet ederken köpek şapkasını üstteki kemiği sayrızanıp hart yazır vermiş. Erkek olan benim uşağım da. Kız kim onu bilmiyorum. Aman Allah'ım, kızın sesini tanıdım. Benim ne? Hizmetçim Pakize bu. Ne? Felaket. Hizmetçisinin sizi burada görmemesi lazım. Suzan Hanım, görmemesi lazım. Ay, ay, elim ayağım titriyor. Ne yapacağız şimdi? Şapkanın tepesinde kemik mi var demiştin Niyazi? Ay, aman Niyazi. Ben şapkayı tanır gibi oldum galiba. Sahi mi? Kimin şapkası be? Allah'ım ne olur tanımasın. Evet tanımasın. Bu benim Suzan Hanım'ın şapkası. Böyle kemikli komik bir şapkası var. Ay sakın onun şapkası olmasın o. Olabilir. Sen zaten hanımın kocasını aldattığını söylemiyor musun? Ay, bayılacağım şimdi, bayılacağım. Bayım bayım, çabuk gidip şu konuşanları defedin de gidelim buradan, lütfen rica evet, ediyoruz. Evet lütfen, yoksa bayılmak üzereyim. Tamam tamam tamam, şimdi defederim ikisini de. Ama böyle boğmaca gibi öksüren de kim Niyazi? Anam yanında bizim beyefendinin öksürüğü bu. Hadi seni görmeden hemen git buradan Pakizeciğim. Ne oluyor bakayım burada? Ha? Bu kız da kim Niyazi? Şey beyefendiciğim, benim hemşerim olur. Kendisi hizmetçidir. Ya, öyle mi? Affedersiniz beyefendi, ben de gidiyordum zaten. Sen de git bahçeye, Joffrey'e bir bak bakayım. Suyu bitmişse su koy, hadi. Peki beyefendi. Namussuz uşak. Kendine cilveleşecek birini bulmuş. Neyse, kimseler yokken hemen şu adamla kadını defedeyim bari. Tamam. Artık gidebilirsiniz. Hadi bakalım. Az kalsın korkumdan bayılacaktım. Bunun hesabını vereceksiniz bana bayım. Sizin yüzünüzden ne hallere düştük görüyor musunuz? Hadi ne canım, hadi hadi. Esas ben sizin yüzünüzden tam evleneceğim gün ne hallere düştüm görmüyor musunuz? Hadi. Of, sıcaktan dilim damağım kurudu. Ben aşağı inip soğuk bir şey içeceğim. Sana da getireyim mi kızım? Getir anneciğim. Aksiliğe bak, kaynanağım aşağı iniyor. Ne yapacağız şimdi? Siz salona gideceksiniz. Çabuk birine gelin. Hadi çabuk, ben, çabuk, çabuk. Ben artık bu kadar heyecana dayanamayacağım. Bayılıyorum. Ay Suzan Hanım, Suzan Hanım, kendinize gelin lütfen, bayılmayın ne olur. Ne oldu size de bayılmak istiyorsunuz hanımefendi, anlamıyorum. Az önceki o hizmetçi kız. Evet. Benim o da hizmetçimdi. Ne? Sahi mi? Aa, ne yazık ki öyle bayım, o hizmetçi kızın adı da Pakize'dir. Evet, elindeki o bahçeden şapkayı tanıdım. Ya, evet. Şimdi gidip her şeyi kocama anlatacak. Bir bu eksikti. Eyvah. Önce yarısı kopmuş bir şapka, sonra öfkeli bir aşık, şimdi de işin içine kıskanç bir koca karıştı. Hem de ne kıskanç koca biliyor musun? Hem de ne kıskanç. Duyduğu anda karısını da beni de tabancayla delik deşik eder vallahi. Hemen evinize gidin. Hadi hemen evinize gidin. Gidemem. Şu kahrolası şapka olmadan dünyada eve dönemem artık. Ne yapıp edip o şapkanın aynısından bulmak zorundayım. Evet, evet, mutlaka o şapkadan bir tane bulmalıyız. Aman Allah'ım. Üzerime bir fenalık geliyor. Ay, bu sefer bayılacağım galiba. Yalvarırım bayan, üzerinize gelen fenalığa söyleyin. Başka yerde gelsin. Çok güzel. Zira kısa zamanda çok şey geldi bu eve. Hadi. Evet. Hadi. Aman! Aman! Neredesin boyumuzun devrilisi? Ne yap karıştırıyorsun zamanda? Ah, geliyorum ha. kardeşim, geliyorum. Sizin yüzünüzden daha evlenmeden dul kalacağım. Gidin lütfen, gidin hemen, gidin. Gidemem. Gidin. Kocam beni şapkasız görürse yarın gazetelerde ölüm haberimi okursunuz. Luzan Hanım şapkasız gidemez evine. Bu yüzden köpeğinizin yediği şapkanın aynısından bir tane bulmak lazım. Madem öyle hemen bir şapkacıya gidin siz de. İşte şapkanın parçası elimde. Hangi şapkacıya gitseniz muhakkak bulursunuz. Fakat bayım, görmüyor musunuz? Ben ölüm halindeyim. Evet. Madem öyle Kerim Bey gitsin. O da ölüm halinde değil ya canım. Aa, olmaz. Olmaz. Ben Suzan Hanım'ı bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem. Ah! Kulağına kar suyu kaçtı. Beni duymuyor musun? Ah! Geliyorum valideciğim, geliyorum. İyi ama hiç kimse gitmezse şapkacıya bu şapka kendiliğinden nasıl gelecek buraya canım? Ah, işte isabet buyurduğunuz çok doğru bir laf. Bu yüzden siz gideceksiniz şapka. Ne? Ben mi? Çıldırdınız mı siz? Ben nasıl olur da... Hadi bayım, zevzekliği bırakın da bir an evvel şapkacıya gidip şu şapkanın içinden getirin bir tane buraya. Ay çabuk, çabuk bayım, çabuk. Hayır, çabuk. Ne söylüyorsunuz siz? Akşama nikahım var. Karımla kayınvalidem burada. Bu halde nasıl gider de şapka alırım ben? Madem öyle biz de buradan hiçbir yere ayrılmıyoruz. Öyle evet, şapka gelinceye evet kadar burada bekleyeceğiz. Tamam, tamam. Şimdi telefon eder, şapkacıyı buraya çağırırım. Vuuu damat! Eyvah! Damat ben de gelsin damat! Ay. Ben diyorum çabuk. Aman Allah'ım, ben bugün çıldırmazsam iyi. Hadi arkadaş, bana bak, hallet şu şapka içini, çabuk evet, ol. Evet, yoksa bayılmak üzereyim. Siz bayın ben lütfen. Madem sen gelmiyorsun, ben geliyorum oraya, damat geldin. Oh, yandık. Çabuk, çabuk, çabuk deminki odalara saklanın. Hadi, hadi. Yine aynı yere gideceğiz. Tamam, hadi yürü. Hadi, hadi Suzan, yürü. Sen ne yapıyordun burada bakayım, he? Ne yapıyordun? Ben mi? Canım hiç. Ne yapacağım? Tabii yani şu şeyleri, yani haşeratlı odaları havalandırıyordum. İlaç kokusu sinmişti de. Kaçta gelecektin nikah memuru? Saat 8 gibi burada olacak. İyi iyi, hadi oyalanma da giyin. Sonra da yukarı gel, hadi. Aa, tamam, tamam olur, tamam. Oh. Rehber nerede? Rehber, telefon rehberi. Canım nerede bu telefon rehberi? Komodinin üstündeymiş, tamam. Şapkalar bölümü neredeydi? Şapkacı, şapkacılar. Buldum, buldum. Yok yok yok, bu şapçılarmış canım. Allah kahretsin. Canım bu hangi sayfada? Buldum işte hemen. Tamam. Şimdi arayayım. Alo. Model şapka mağazası mı? Efendim sizden bir ricam var. Etiler Sermet Sokağı 15 numaraya elinizde ne kadar üstünde kemik olan hasır şapka varsa getirir misiniz lütfen? Nasıl? Hayır, biz gelemeyiz. Çok acil bir durum. Canım bu bir hayat memat meselesi. Evet. Evet, bir cinayetle sonuçlanabilir. Tamam, tekrar ediyorum. Sermet Sokağı. Canım şerbet değil efendim, Sermet. Tamam, bekliyorum, hadi tamam hadi. Bana bak, şapkacı geliyor mu? Şapkayı getiriyorum ha. Hallettiniz mi beyefendi? Tamam, hallettim. Birazdan şapkacı kemikli kemiksiz ne kadar şapkası varsa getirecek canım buraya, tamam. Siz odalarınızdan dışarı çıkmayın, hadi. Kaynanam her an için gelebilir buraya, hadi çabuk. Beyefendi, siz şapka siparişi verdiniz mi? Evet, verdim. Geldi mi yoksa Niyazi? Evet, bir kadın elinde bir sürü şapka kutusuyla geldi. Ne duruyorsun? Alsana içeri canım, al hadi al. Peki beyefendi. Allah'ım, şu iş bir an önce bitse de şu adamla kadını yeniden def etsem. Kayınvalidem girecek diye ödüm kopuyor. Buyurun. Girin beyefendi, sizi bekliyor. İstediğiniz tipteki şapkaları getirdik beyefendi. Çok güzel. Umarım aradığım şapkayı da getirmişsiniz. Aa, fakat siz... He? Siz... Sen... Ulan Hurşit. Vay canına ya. Fidnat. Sen ha? Evet ben. 3 yıl önce restoranda bırakıp kaçtığın sevgilin. Sahi mi? Ya hiç hatırlamıyorum, biliyor musun? Hatırlamazsın tabii. Seni namussuz, seni hayırsız, yalancı, gönül dolandırıcısı nihayet elime geçtin işte. İşte bir bu eksikti. Hem de tam evleneceğim. Dur bak hayatım, bak bir tanem, sakin ol. Sakın bağırma, tamam mı canım? Seni aşağılık yalancı. Hatırlıyor musun o geceyi? Yemeğin sonunda bir dakika Fitnatçığım, ben tuvalete gidip geleyim dedin. Gidiş o gidiş. 3 yıl sonra burada karşıma çıktın. Söyle bakalım, neden terk etmiştin beni o gece? Bak işte şu şapka işini halletseydik önce. Başlatma sonra... şapkandan. Bu sefer elimden kurtulamazsın Hurşit. Seni gökte ararken yerde buldum işte. Fitnatçığım bir tanem, eskiyi bıraksak da şu şapkalara bir baksak. Hayır. Şapkadan önce seninle görülecek bir hesabım var. Şey canım, o hesabı başka bir güne bıraksak diyorum. Bugün çok önemli bir işim var. Neymiş o önemli işin bakayım? Dur söyleme, anladım anladım. Yine bir kadın işi değil mi? Şapka istediğine göre mutlaka bir hanıma hediye edeceksin. Yo vallahi değil. Yani senin zannettiğin gibi değil canım. Hediye edecek falan da değilim. Niye istedin o zaman? Şu anda anlatamam. Ama inan kimseye hediye etmeyeceğim şapkayı. Bana bak. Hayatında benden başka kimse var mı, doğru söyle bana. Yok canım, ne münasebet. Kim olabilir ki, fitnatçım yani. Bilmiyorum. Eğer biri varsa şimdiden söyleyeyim, seni de o kadını da öldürürüm. Ya. Evini de öğrendim, artık elimden kaçamazsın. Sık sık gelirim buraya. Ne? Sık sık gelir misin? Evet. Ne o? Sarardın birdenbire. Yok canım, neden sararayım yani? Yani şu şapkalara baksak mı artık diyorum. İyi peki, bak bakalım. Nasıl bir şapka istemiştin? Şöyle büyükçe ne, hasırdan ve tepesinde kemik olan sarı renkli bir şapka. Maalesef o şapkadan kalmadı. Aa. Beklersen bir haftaya kadar gelir. Ne? İşte şimdi yandım. Bir hafta ne yaparım ben bu evde ya? Ne oluyorsun be? Neden sızlanıp duruyorsun? Ya, mahvoldum be Fitnat, mahvoldum ya. Ya bak, mutlaka o kemikli şapkadan bulmak zorundayım ben. Dur şimdi hatırladım. Ne? O şapkadan iki tane vardı. Hı? Geçen hafta birilerine sattım. Ne? Sattın mı? Peki kime sattın? Ha, birini hatırlıyorum. Yaşlı bir iş adamı almıştı. Adı da neydi bakayım? Hatırladım. Zihni Topaç. Zihni Topaç mı? Evet, adresini bile hatırlıyorum. Nişantaşı, Sosyete Sokak 35 numarada oturuyordu. Peki ya ötekini alan kimdi? Ha? Bak onu hatırlamıyorum işte. Ya Allah, aksiliğe bak. Ya ne yapacağım şimdi? Yandım, öldüm, bittim ben ya. Bu şapka senin için çok mu önemli sevgilim? Hem de bilemeyeceğin kadar çok önemli Fitnat. Hayat memat meselesi diyebilirim. Ya her neyse, hadi git artık sen, hadi ben seni ararım, hadi. Valla sen bilirsin. Sen aramazsan ben seni ararım. Nasıl olsa evini biliyorum artık. Hay aksi şey, nedir bu başıma gelenler ya. Hay ayaklarım kırılsaydı da o köpeğe bile o parka gitmeseydim. Her şey köpeğimin o kemikli şapkayı ısırması yüzünden oldu. Bir de yetmiyormuş gibi eve çağırdığım şapkacı kadın da eski sevgilim çıktı. Tam da evleneceğim gün neler geldi başıma, görüyor musunuz? Affedersiniz beyefendi. Ya, ne var Niyazi? Yan odada bir beyle bir kadın var. Eyvah! Ben onları unutmuştum ya. Ne oldu, ne istiyorlar? Şapkayı soruyorlar. Hay şapkalarını onların... Tamam hadi git. Şapkayla ilgili bir ipucu bulduğumu söyle. Beyefendi halledecekmiş de, hadi. Peki efendim. Söyle şapkayı buluncaya kadar da odadan dışarı çıkmasınlar, tamam mı? Peki efendim. Dikkat et, o bayla bayanın bulunduğu odaya kayınvalidemle nişanlım girmesin Niyazi. Yoksa ben de sen de Niyazi oluruz, tamam mı? Tamam efendim. Ya ben ne yapacağım bu insanlarla? Tutturdular şapka da şapka diye. Ya nereden bulacağım o kahrolası şapkayı? İki tane varmış. İkisi de satılmış. Tamam buldum. Fitnat şapkalardan alan birinin adıyla adresini söylemişti. Neydi bakayım? Zihni Topaç. Adreste Nişantaşı Sosyete Sokak 35 numaraydı. Şimdi adrese gider, adamla konuşur, durumu anlatır. Gerekirse iki misli para verip satın alırım. Evet, başka çarem yok. Dur. Hakize. Ne? Gel bakayım buraya. Buyurun beyefendi. Suzan Hanım'ın terzide ya da kuaförde bulamadın mı kızı? Bulamadım beyefendi. Peki Suzan bu sabah evden çıkarken hangi elbiseyi giymişti? Geniş etekli robunu. Bir de başına sizin geçenlerde hediye aldığınız o tepesinde kemik bulunan hasır şapkayı takmıştı. Halasına da baktın mı? Hayır ama bence orada değildir. Nereden biliyorsun orada olmadığını? Dur bakayım. Yoksa sen karımın nerede olduğunu biliyor musun? Ay ben mi? Yok canım, nereden bileyim? Ben karınızın bekçisi miyim beyefendi? Sus kız. Ne biçim konuşuyorsun evin beyiyle? Of bayılacağım valla. Karınız meydanda yok diye ne olursa bana oluyor. Öfkenizi benden alıyorsunuz Zihni Bey. Kapa çeneni de git bir de bir halasına bak bakalım. Mutlaka oradadır. Tamam şimdi giderim. Boşu boşuna şehrin bir ucuna ne gideceğim? Onun yerine gider pastanede oturur dondurma yerim. Çünkü Suzan Hanım'ın nerede olduğunu biliyorum. Kadın aşığıyla fingirdeşirken kocasının aldığı şapkanın yarısını da köpeğe kaptırmışken... Of, başım ağrıdan çatlıyor. Ne zaman karım dışarı çıksa başıma bir ağrılar giriyor. Yani nasıl zapt edeceğim ben bu kadını? Yoksa beni aldatıyor mu bu kadın? Hah, geldi galiba. Hay Allah, ben de günahımı aldım karıcığımın. Buyur içeri girsin. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Bir dakika, siz de kimsiniz? Ne hakla evime giriyorsunuz? Canım, siz buyurun içeri girin demediniz mi beyefendi? Evet ama ben sizi yani karım sanmıştım. Ne var, ne istiyorsunuz? Canım, Zihni Topaç Bey'le müşerref olmuyor muyum efendim? Evet, siz de kimsiniz? Allah şükür sizi buldum beyefendi. Adım Hurşit, ticaretle uğraşıyorum efendim. Bakın, eğer pazarlamacıysanız şimdiden söyleyeyim, hiçbir şeye ihtiyacım yok efendim. Yok, pazarlamacı değilim, beni yanlış anladınız. Bakın başıma büyük bir dert var Zihni Bey. Derdimin ilacı da sizsiniz. Lütfen ricamı kırmayın efendim, lütfen. Ne demek istediğinizi bir türlü anlayamadım beyefendi. Bakın, bu akşam evleniyorum. Müstakbel karım ve yine düşman başına müstakbel kaynanam şu anda evde. Davetliler de birazdan gelmeye başlarlar. Ya ama bundan bana ne beyefendi? Evleniyorsanız mutluluklar dilerim size. Mutluluk dileklerinize çok teşekkür ederim. Eşinizle görüşmeme izin verir misiniz acaba? Ne? Eşimle mi? Siz eşimi nereden tanıyorsunuz bakayım? Durun kızmayın efendim. Durun. Ben ne siz ne de muhterem eşinizi tanımıyorum. Fakat kendisinde olan giyim eşyasına şiddetle ihtiyacım var efendim. Şiddetle. Ne diyorsunuz siz ya? Karımın giyim eşyasından size ne? Sapık mısınız siz beyim? Derhal evimi terk edin, derhal. Özür dilerim ama eşinizi görmeden şuradan şuraya adım atamam efendim. Allah Allah, çattık ya. Eşim evde değil beyefendi. Evde değil mi? Peki nerede? Ben de bilmiyorum. Sabahleyin arkamdan çıkıp gitmiş. Gidiş o gidiş. Aman Allah'ım. Şimdi ne yapacağım ben? Şu aksiliğe bak ya. Söyler misiniz? Derdiniz ne sizin bayım? Ah sormayın beyefendi. Bu sabah parkta gezerken köpeğim üzerinde kemik bulunan bir şapkayı yemeye başladı. Bunun üzerine şapkanın sahibi bayanla, affedersiniz, zamparası olacak beyefendi, benimle kavga ettiler. Evime kadar da geldiler. Ya ama bundan bana ne beyefendi? Anlamıyorsunuz. O kadınla zamparası beni evimde bekliyor efendim. Peki niye evine gitmiyormuş o dul bayan? Ne dul efendim? Kadın evli efendim, evli. Ne? Evli mi? Evet. Kocası olacak o salak da mutlaka evde oturmuş karısının gelmesini bekliyordur. Yani kadına evine git dedim. Başımda şapkasız evime gidemem diyor. Niyeymiş, dışarıda yağmur da yağmıyor. Yağmurdan dolayı değil beyefendi. Kocasının karşısına şapkası çıkmaktan korkuyormuş. Allah Allah. Yani kocası olacak salak herif çok kıskançmış. Kadının başında şapkasız görünse bir halt karıştırdığını anlayıp kendini hemen öldürürmüş. Ama sizin sayenizde kocasını aldatan bu kadını kurtaracağımı umut ediyorum beyefendi. Evet. Benim sayemde mi? Ya ama ben ne yapabilirim ki? Sizin karınızın da böyle tepesinde kemik bulunan bir şapkası varmış galiba. Evet, ben almıştım kendisine. İşte o şapkayı bana verirseniz, ben de eve gidip o kadına verirsem, o da ben de bu dertten kurtulacağız. Ya ama o kadının şapkası karımın şapkasıyla aynı mı? Aynı olduğunu sanıyorum. Durun bakayım. Şurada parçası olacaktı. Bakın tamam. Köpeğimin parçaladığı şapkanın parçası bu işte. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Aynı şapka değil mi? Karınızın şapkasına tıpatıp benziyor, öyle değil mi? Vay canına, bu şapka karımın şapkası. Demek karım bu adamın evinde. Zamparasıyla birlikte. Evet, şimdi bu şapkayı bana satmanızı istiyorum beyefendi. Kaç para isterseniz vereceğim. Benim ayağım titriyor. Kan dökülecek bugün, hissediyorum bunu. Hadi dostum, karınızın şapkasını verin de gideyim. Hem kadının hayatını kurtaralım, hem de aldatılan kocanın mutluluğunu bozmayalım. Hadi bakalım. Haklısınız beyefendi. Ben de geliyorum sizinle. Hadi hemen evinize gidelim. Evime mi? İyi ama karınızın şapkasını almadan mı? Artık onun şapkaya ihtiyacı kalmayacak bayım. Anlamadım. İnsan mezara girerken şapka giyer mi? Canım, elbette giyme. Siz ne demek istiyorsunuz ya? Beyefendi, karınız halasının evinde de yok. Biliyorum Pakize. Vay canına, bu kız... Bizim evdeki kadın oda hizmetçisi değil mi ya? Bu adam Niyazi'nin beyi, Hurşit Bey değil mi? Bir dakika bekleyin beni beyefendi. İçeriden tabancamı alıp... Tabancamı! Kız bana bak. Sen bu evde ne arıyorsun bakayım? Ne mi arıyorum? Ben bu evin hizmetçisiyim. Ne? Hizmetçi misin? Yani sen Zihni Topaç Bey'in yanında mı çalışıyorsun? Evet. Hem sizde ne bundan? Eyvahlar olsun, ben ne yaptım ya? Tuttum kadının kocasına bilmeden her şeyi söyledim, biliyor musun? Yoksa Suzan Hanım sizin evde mi? Evet, bizim evde ya. Eyvahlar olsun. Hemen eve gidip kadını kıskanç kocasının elinden kurtarmak zorundayım. Yoksa bu kuturmuş herif gelip karısını öldürecek. Allah Allah, nereye kayboldu bu damat ya? Her tarafı aradık, yok. Yoksa evlenmekten caydı da kaçtı be kız. Ay anne, böyle şeyler söyleme, bayılıveririm ya. Aman dur be dur, evlenmeden ne bayılıyorsun hemen? Kaçmadıysa nerede peki bu müstakbel kocanı? Bilmiyorum, uşağına soralım. Öyle ya. Uşak! Uşak! Ay anne uşak deme adama, ayıptır. Adıyla çağırsana adamı. Aman canım niye ayıp olsun, adamın mesleği bu. Beni mi çağırdınız büyük hanımım? Ay büyük hanımlar götürsün seni. Nereden büyük hanım oluyormuşum ben, nereden? Gelin hanım küçük hanım olduğuna göre siz de ister istemez büyük hanım oluyorsunuz. Tamam tabii. tamam bilgiçlik taslama o kadar herif. Söyle bakayım efendin nerede? Hurşit Bey mi? Ha. Evet. Her tarafı aradık bulamadık Niyazi Efendi. Senin bir bilgin var mı? Hayır küçük hanımım. Aman tamam hadi çık dışarı. Devam. Peki büyük hanımım. Damat. Sen mutlaka bu eve geleceksin. O zaman nerede olduğunun hesabını bak nasıl soracağım sana. Anne lütfen sakin ol, bir tatsızlık çıkarma. Oh. Anam öldüm bitti. Sizin ne işiniz var burada? Ne demek ne işimiz var damat? Kızımla evlendikten sonra hep birlikte bu evde oturmayacak mıyız canım? Ah evet doğru, bak bunu unutmuştum. Yani ne işiniz var derken siz yukarıda değil miydiniz? O yüzden sormuştum ya. Ha, yukarıdaydık ama canımız sıkıldı, buraya indik ve seni bulamadık Hürşit. Söylesene nereye gitmiştin? Sorma Serpil'cim, hiç sorma. Öyle sormayla mormayla geçiştiremezsin damat. Soruyoruz işte, cevap ver. Nereden geliyorsun böyle ala al moru mor? Ya sormayın dedim ya. Bir dakika. Susun bakayım, susun. Ne var? Ne oldu Hürşit? Bir ses duyar gibi oldum. Zihni topaç geldi sandım. O da kim? Canım sinirli, kıskanç, eli tabancalı bir koca işte. Ay gözün kör olmasın Emin. Ne işin var senin böyle adamlarla damat? Ne işin var? Canım evinden kaçtım da beni takip ediyordu. İnşallah burayı bulamaz. Yoksa etraf kan gölüne dönüyor. Ne? Kan gölü mü? Ya. Ay neler söylüyorsun sen Hürşit? Ne cinayeti, ne kan gölü? Ya, adamın cinayet işlemesine mani olmak zorundayım. Ne cinayeti? Kim öldürüyor damat? Ya o herif tepeden tırnağa cephanelik. Eğer evimizi bulursa mahvolduk demektir. İyi ama içerideki kadını nasıl kurtarmalı? Ne? İçeride kadın mı var? Neler söylüyorsun sen Hürşit? Ne kadını, nerede? Duydun işte, ağzıyla itiraf etti. Anlamıyor musun? İçeride aşığını saklıyormuş. Kocası da öğrenmiş. Bunları gebertmek için de adam buraya geliyormuş. Öyle mi Hürşit? Benim üzerime daha evlenmeden gül mü kokladın? Canım neler saçmalıyorsunuz siz ya? Ne gülü? Tamam ya? Bu iş burada bitti. Hadi kızım toparla, evimize gidiyor. Nikah yok. Haklısın anneciğim, yürü gidelim. Al şu hediye paketlerini de, onların hepsi bize gelmişti. Çıldırdınız mı? Nereye gidiyorsunuz canım? Ay, Allah Allah. O büyük kutuyu bırak. O müstakbel kocan olacak, o pis şapkına gelmişti. İçinde de komik bir şapka var, istemem o şapkayı. Ne? Şapka mı dedin? Evet. Hem de tam senin zevkine göre bir şey. Tepesinde böyle kocaman kemik bulunan bir şapka. Hangi zevksiz gönderdiyse. Aman Allah'ım. Kemikli bir şapka mı dediniz? Canım nerede o şapka? Hemen görmek istiyorum. Aman bak tamam, götürmüyoruz zaten, senin olsun şapka mapkap. Evet senin olsun, sevgililerine giydirirsin Hürşit Bey. Canım bırak şimdi sevgililerimi, melgilerimi Serpil. Duhat'te aradığım şapka olsun. Şuraya bak, yaşasın işte sabahtan beri aradığım şapkayı buldum. Hediye olarak bize gönderilmiş. Oysa ben bu şapkayı bulmak için neler çektim neler. Hürşit iyi misin sen? Evet çok iyiyim karıcığım, çok iyiyim. Ay! Karıcığım deme kızıma, daha fikriniz bile kıyılmadı. Yaşasın. Sığır kemikli şapka elimde artık. Ben şimdi bunu kadının başına giydireyim ve sonra sepetleyeyim. Böylece kocası da artık onu öldürmez. Sevgili Mustakbel kayınvalideciğim ve karıcığım, siz biraz salona geçin. Ben birazdan arkanızdan geleceğim. Ay bu damat iyice delirdi. Anne ne diyorsa yapalım, gel salona geçelim. Hürşit, umarım bu davranışlarının haklı bir mazereti vardır. Var tabii, var. Biraz sonra size her şeyi anlatacağım. Yalnız şunu iyi bil Serpil, seni çok seviyorum. Ay, sahi mi Hürşit? Evet, hem de bilemeyeceğin kadar çok seviyorum karışım. Başıma gelenleri öğrenince seni ne kadar çok sevdiğimi daha iyi anlayacaksın. Peki hadi, canım. Hadi salona git şimdi, hadi. Tamam. Tamam. Silahlı koca gelmeden hemen şu kaçak aşıkların yanına gideyim bakayım. Hey! Sizler Kerim Bey, Suzan Hanım, hemen dışarı çıkın bakayım hadi. Bana bak, amma beklettin bizi be. Sabrım taşıyordu ha. Saatlerdir nerelerdesiniz beyefendi? Biz bu odaya kapatıp gittiniz. Aman Allah'ım, hava kararmış. Kararır tabii, saatlerdir burada beyefendinin gelmesini bekliyoruz. İyi ama bu saatten sonra kocamın yanına nasıl giderim? Hangi yüzle eve dönerim? Eve dönmenize lüzum yok. Birazdan o buraya gelecek. Ne? O mu buraya gelecek? Yani Suzan Hanım'ın kocası mı? Ne yazık ki öyle. Aman Allah'ım, mahvoldum ben. Elveda hayat. Birazdan kocamın kurşunlarına hedef olacağıma yemin ederim. Bize elveda yok mu hanımefendi? Bu işte en çok yorulan ben oldum. Ha, durun, durun Suzan Hanım, üzülmeyin hemen. Belki bir çare buluruz bu işe. Nasıl bulabiliriz Kerim Bey? O şapka olmadan mümkün yok, kocam bana inanmaz. Üzülmeyin Suzan Hanım, size bir şapka buldum. Sahi mi? Benim şapkamın modelinden mi? Evet, hem de kıpkısı. İnanamıyorum, gösterir misiniz beyefendi? Evet, hemen göster bakalım o şapkayı. Benimle gelin. Gidelim. Şimdi onu başınıza takacaksınız ve kocanız buraya geldiği zaman sizi başında şapkayla görecek. Oh şükürler olsun Allah'ım. Yaşasın hayat. Hadi bayım, hadi gevezeliği bırakın da gösterin şu şapkayı. Hmm, işte şurada. Şapka nerede? Şapka yok olmuş. Olamaz, az önce buradaydı ama şimdi yok. Ne demek yok? Siz benimle alay mı ediyorsunuz beyefendi? Bana bak bayım, bana bak. Şu şapkayı ortaya çıkar, yoksa yemin ederim ki seni şimdi şurada gebertirim. Dur be kardeşim, dur be kardeşim. Ne kadar da gebertmeyi seviyormuşsun sen ya. Sakin olun Kerim Bey. Şimdi adam öldürmenin zamanı mı? Beyefendi, az önce şapkayı bulduğunuzu söylemiştiniz. Hani nerede? Vallahi ben de anlayamadım. Bir iki dakika önce şu kutunun içinde duruyordu. Damat! Ayaksı kadın yine kayınvalidem. Siz çabuk şu odaya girin yine, hadi çabuk. Tamam tamam. Buyurun kayınvalideciğim, buyurun. Nasıl, yakışmış mı damat? Aman Allah'ım. Aradığım şapka kayınvalidemin başında. Nasıl durmuş şapka, beğendin ya, mi? Ya valide hanım. Az önce o şapka için komik dememiş miydiniz siz? O az önceydi damat, doğru söyle, yakıştı değil mi? Rahmetli kocam hep derdi ki bana. Valide hanım, bırak şu rahmetli kocanın da şu şapkayı ver bana, hadi hadi. Niye veriyormuş o? Çünkü o şapka size değil, karıma hediye geldi de ondan. Canım ne fark eder Serpil, ben böyle kemikli şapkalar giyemem. Al anneciğim, senin olsun dedi, bana verdi. Ya delirtmeyin beni be. Vermeyeceğim şapkayı... canım, vermeyeceğim, o benim şapkam, çekildi bakayım. Ya bakın valide hanım. Bu şapka yüzünden burada bir, belki iki, hatta üç kişi bile ölebilir. Canım, bu işin şakası yok. Verin hemen şu şapkayı diyorum size, verin. Bak damat, onu başımdan ancak cesedimi çiğneyerek alabilirsin. Size verin diyorum, tamam mı? Vermeyeceğim diyorum. Bak ama ver şunu. Amanın. Şapka ikiye ayrıldı. Allah'ım, yaptığını beğendin mi be damat? Güzelim şapkayı yırttın be oğlum. Of. Anne, Hurşit, ne yapıyorsunuz burada? Müstakbel kocam, bana hediye ettiğin şapkayı zorla alırken yırttı. Ne olacak şey değil. Canım, nedir bu başımıza gelenler ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ay delirdin mi sen Hurşit? Ne istedin anneme verdiğim şapkadan? Ha, buldum işte sizi. Kimse yerinden kıpırdamasın yoksa yakarım. Ay bu da ne anne, ay bu da ne? İşte kıskanç koca da elinde tabancayla geldi. Böylece kadro tamamlanmış oldu. Karım nerede, karımı istiyorum. Adelinin zoruna bak ayol, karısını burada arıyor. Nereden bilelim biz seni karına? Ay anneciğim, daha evlenmeden neler geldi başıma. Bana bakın, sabrımı taşırmadan karımı verin bana. Elimdeki bu tabanca oyuncak değildir. Tediği çektiğim anda kan gölüne çeviririm. Ay, ay. Hanım, yanlış kapı çaldınız beyefendi. Karınız burada yok. Yok, hadi bakalım, hadi başka yere. Sen söyle koca karı. Bana bak, ağzını sakla? Topla beyefendi, koca karı diye kime söylüyorsun sen? Açtırma ağzımı, bu işin sonu kötüye varır he. Biz de seni ne de karını tanımıyoruz, tamam mı? Hey yeni gelin, belki sen biliyorsundur ha karımın yerini. Sen söyle. Vallahi bana bile ben bir şey bilmiyorum beyefendi. Vallahi bile ben bir şey bilmiyorum, bu işte sorun. Yeter be! Delirtecek misiniz siz beni? Namussuzum, alayınızı temizlerim ha. Söyleyin karım nerede? Tamam. Önce senden başlayacağım koca karı. Zaten yeteri kadar yaşlanmışsın sen ha. Ay, işte isabetli bir karar diye ben buna derim. Üçe kadar sayacağım. Sonra tetiği çekip bu kadını öldüreceğim. Bir, iki... Ay Hurşit, bir şeyler yap, annemi kurtar. Baksana adam tetiği çekecek. Dur. Yerini söyleyeceğim. Dur. Ha, söyle. Söyle bakalım nerede karım? Aşağıdaki odada. Eğer orada bulamazsam yandığınız gündür. Ay duydun işte kızım, bak adamın karısını alıp aşağıdaki odaya kapatmış. Bu ız düşmanı kocan olacak adam. Hurşit doğru mu? Yaptın mı böyle bir şey? Bakın soru sormayı da adamın peşinden gidin. Onu oyalamaya bakın. Çabuk hadi. Oh, ben de şu aşıkları çıkarayım şuradan. Hadi çıkın dışarı. Hadi çabuk olun biraz, hadi. Çıktı. Hadi çabuk. Hadi. Kocam geldi değil mi? Evet. Elinde de nah böyle kocaman salapurya gibi kocaman bir tabanca. Kandırıp aşağı yolladım. Bana bak ya, şapkayı buldun mu he? Şapkayı buldum. Ama küçük bir tamirat görmesi gerekiyor. İşte bakın. Olamaz. Tam ortadan ikiye ayrılmış. Ne yapacağız peki, bu işin sonu kötüye varacağı belli ha. Umutsuzluğa kapılmayın. Uhu ile yapıştırırız. Ha? Şuralarda bir yerde uhu olacaktı. İşte buldum. Alın bakalım. Alayım. Acaba Uhud'u tutacak mı? Evet. Yedim seni hurşitler alçak. Beni kandırmak ne demekmiş göstereceğim sana. Eyvah kocam buraya geliyor. İşte şimdi yandık ha. Çabuk odaya girin çabuk. Hadi hadi. Senin namusun beni aldatırsın ha. Aşağıda kimse yoktu. Söyle bakalım karım nerede? Tetiği çekiyorum bak. Bir, iki... Dur. Üç deme söyleyeceğim. Bak şimdi. Bu katta koridorun sonundaki o son odada. Şöyle. Daha, hadi. Öldün sen Suzan öldün. Beni aldatmak ne demekmiş göstereceğim sana. Ya ne olacak bu işin sonu? Aşıklar şapkayı yapıştırdı mı acaba? Ne oldu yapıştırdınız mı şapkayı? Uhu'yu sürdüm ama tutması için kuruması lazım. Ah yandım ben yandım ne yapacağız ya şimdi? Ya üfleyin bir şeyler yapın. Kocanız kurbanlık dana gibi bir yana bir o yana bir bu yana koşturup duruyor. Hadi. Bu uşuk denen rezil bu sefer elimden kurtulamazsın. Eyvah geliyor gerçekten yandık. Bizi burada yakalarsa öldük demektir. Kapıyı kapayın. Hadi dışarı çıkın. Öyle bir rezil. Re yalancı karım dediğin yerde de yok. Bu sefer işim bitti artık. Bildiğin bir dua var mı? Vardı ama korkumdan artık onu da unuttum. O zaman duasız gidiyorsun güle güle. Dorot öldürmeyin kocamı. Ne kocası kız daha nikahınız bile kıyılmadı. Siz karışmayın bu işe. Bir, iki, dört. Zihni. Suzan sen ha sevgili karıcığım hem de başında şapkasıyla. Yaşasın şapka. Şapka bir damat, hayat kurtar. Damat kim bu kadın söyle kim bu kadın? Evet Hurşit hesap ver. Bu hanım kim ve evimizde ne arıyor? Ben söyleyeyim bu hanım benim karımdır efendim. Burada ne işin var Zihni? Esas sen söyle bu insanların evinde ne arıyorsun Suzan? Eve gittiğimde hizmetçi senin bu adrese gittiğini söyledi. Ben de merak ettim geldim. Sahi sen neden geldin bu eve? Ben şey için geldim. Bu bey benim çok eski arkadaşımdır. Öyle değil mi Hurşitciğim? Evet. Tabii. Biz çok eski arkadaşızdır. Öyle mi? Tabii. Neyse. Eski arkadaşınla konuşmanı bitirdiysen evimize gidelim hayatım. Olur gidelim karıcığım. Beyefendi sizi rahatsız ettiysek kusurumuza bakmayın. Hanımefendi gelinlikle dolaştığına göre nikahınız var galiba. Ya evet öyle. Nikah memurunu bekliyoruz. Size mutluluklar dilerim. Ben de size mutluluklar dilerim hanımefendi. Umarım aile saadetiniz uzun yıllar devam eder. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hadi Zihniciğim gidelim. Gidelim karıcığım. Evet. Sonunda her şey tatlıya bağlandı işte. Sana öyle geliyor damat. Tatlıya bağlanan hiçbir şey yok canım. Canım ne demek istiyorsunuz şimdi valide hanım? Maksadınız tatsızlık çıkartmak mı yoksa? Söylesenize. Söyler misin damat? Kızıma hediye gelen ve kızım tarafından bana verilen o kemikli şapkanın o kadının başında ne işi vardı? Annem doğru söylüyor Hurşit. O şapka bize hediye gelmişti. Ama kadın giyip götürdü. Siz müstakbel eşim Serpil ve siz muhterem kayınvalidem. Sizden çok rica ediyorum. Lütfen bu şapka bahsini açmayın artık. Bu mevzunun kapanmasını istiyorum tamam? Çünkü o uğursuz şapka bugün bana ecel terleri döktürdü. Artık onu unutmak istiyorum. Gittiler mi? Ah Kerim Bey. Ya biz sizi unutmuştuk ya. Gelin. Bu adam kim damat? Anneme cevap ver. Bu adam kim Hurşit? Efendim kendimi takdim edeyim efendim. Siz zahmet etmeyin efendim ben takdim ederim. Efendim bu bay evli bir kadınla ilişkiye girerek yuva dağıtan bir ırz düşmanıdır. Bana bakmayın ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor mu sizi? Aman Allah'ım. Bakın dayım sizi evimden def etmeden önce bir şey vermek istiyorum. Neymiş o? İşte... Bu! Gözüm! Ne oldu? Size bir ders olsun. Bir daha evli kadınlarla ilişkiye girip de yuva dağıtmazsınız. Şimdi hemen defolun buradan. Size baktıkça tiksinti duyuyorum. Bu yaptığınıza yanınıza... Bana bak terbiyesiz sapık damadımın ne dediğini duymadım hadi hemen defol evinize evet, defol. Defolup gidin. Böyle mutlu bir günümde sizin gibi iğrenç bir insanı görmeye tahammül edemiyorum. Gidin. Öyle olsun. Görürsün sen de. Aferin be damat bayağı gözüme girdin. Verdiğin nasihat umarım bizi dinleyenlere de ibret olur. Ama yine de şu şapka meselesini bir türlü anlayamadım. Lütfen valide hanım. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Her şeyi de konuşabilirsiniz. Ha? Ama bu evde şapka lafı konuşulmayacak artık. Damat, işte damat kabadayılık yapma bana. Anne, hele şu nikahımız kıyılsın. Ben şapka meselesini öğrenir sana da anlatırım. Şimdi sırası değil. Tamam. Beyefendi. Ne var Niyazi? Nikah memuru geldi efendim. Ha, biri daha geldi beyefendi. Kimmiş o? Öğleden sonra gelen şu şapkacı kadın var ya. Öyle mi? Damat bırak öksürmeyi de gelen kimmiş onu söyle. Şapkacı kadın gibi bir şey duydum. Niye gelmiş, ne istiyormuş? Niyazi hemen defet o kadını. Sakın içeri alma. Beyefendi yok de gitti de Marsilya'da de Amerika'da de kutuplara gitti de Ekvador'a gitti de gelmeyecek de oralara yerleşti de. Neler saçmalıyorsun sen damat? Ay evet Hurşit, neden kutuplara yerleşecekmişiz ki? Hem şu şapkacı kadın hadi, var ya. Hadi nikah memurunu daha fazla bekletmeyelim Serpil'ciğim, hadi. Hadi muhterem kayınvalideciğim, siz önden buyurun efendim, hadi buyurun efendim, buyurun. Şapkacı Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.